یا سیدی، کیا آپ نے بھی کسی مدرسے سے فراغت حاصل فرمائی ہے؟ میں تو خیر عالم نہیں ہوں، لیکن میں خود مدرسے سے نہیں پڑھا ہوں، ایک دن بھی کسی مدرسے میں میں نے تعلیم حاصل نہیں کی. تو اب یہ کہ میں نے نہیں پڑھا کسی مدرسے میں، مجھے حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، الحمدللہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا صدقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.